سید علی حجی رحمہ اللہ کہ خلق ولدا تا گنوی داغ قبر لورشا تو گورا ہر سلور پنز منٹا کیا بکسا گل بکسی پتن لگی شما ما شمار لی کو آغا شمار سری سال تکی تشی کیا او سدل تکی خودیشی او سپل بیتش راڑیش سلور دغی واللاس کی ولا چولی مطلب دا کلاس کی او دی سر کی او کل دی سر کی اولاد ورو پیٹائی نی یا دچے دمر دمر پیٹائی نی اس پر نائی کی دو گرگون دو پارا لگ بنی را دے کر می جوڑی چی اگر آری یر جی واتم انتا تیری کی یا تینزم انتا می جوڑی اگر دا چی من سار کی ورکری ہم گئی دا دمر بردہ چی جا گئی ما دیگر کی خودے ری دیا تی بردہ چی لیتا ما دیگر کی بیاری اچھے خالق را جی می جوڑی ار سرو تینزم انتا پس اگر پیٹائی دی اگر آگے اگر جرندہ کلاوی دی اجوڑے الٹا الٹا چی کی نیچے الٹا الٹا شی نالتے والا کسان نیولی یو ورتا جنٹرمین وہی ناستے پا کرسی واندی آنوری دو شانی نوکران پیدا کری ناغی دسلو آگا دسلو سر ایو دائکے دلسو آگا دلسو دل پانزو سر دل پانزو سر او در پینزو سو آگا دل پینزو سو سر او بیا جوڑی آگی لٹھاک ورکی دا درگاونا دا ٹیکشی دا سشی دا ٹیکشی نگوارا جیلا با کار دا پارجی با ٹیکشی جو نیچی پسو کرونونو باندی با ٹیکشی زکا چی ہر پنزم انتا چی چی تو وای دا چایو دا پیٹای عمر بکسا اگر دا رکو نڈکی جی ناغا با گنتا چی سورا گتا کئی ناغا برا گو میاش چی سمرا گتا کئی خو اللہ وی لا یستوی الخبیسو میری برابر پلی تو نظر دا غیر اللہ و طیب او نظر دا اللہ نو اغیل پلی تو وی عدیل پاک وی اغیل پلی تو وی عدیل پاک وی ولو آج وز قدرت الخبیس اگر کتاجب کے جیتالا دیر والے پلی تو فتق اللہ پس ویر جگر اللہ نا اے خوندانو دا اپنو دا پار عزیز تاسو کامی آرشی اے مومنانو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکویا دا زنی سی زنو بارا کی انتوب دا لکم دا جرخ کارشی تاسو تا تسوکم نخفب کی تاسو تسوکم نخفب کی تاسو تاسو با خفب مکیا لکو ایدا ایت کی کل راغ ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نو یو صادوی اے دا اللہ پیغمبر ہر کال دا اللہ پیغمبر تی نصوب علی غلی شاو بے ولو گیا کردوا مچے ہر کال جا با ہر کال لازمی مطلب دا تپوس مکوئی کل چی دا اللہ کتاب رازی متاس لبسر گندی گیا یا ویا دغو گیا یو کس بھی اے دا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر آگا ویا رابطی دیا و رضیا او سب غصہ دے او خطبے ورکولا نو تنگشے ہوا دگانو تا پوسولونا نو دا اللہ پیغمبر ہوئی زمانا چی سوکم ستا پوسکل نو دبا جواب ورکوما او خود دی دا مطلب نہ دے چی نندیو بیمان ویا چی جو چاہو سو پوچھو کاغ جواب ورکو نو دا اللہ پو وحی سارا تو دکم نینے جواب ورکی تو دکم نینے جواب ورکی تو سرنگی لگا پیغمبر دا وکی نو اللہ پیغمبر دی چی زمان سوکم دسو تپوس کئی نو کئی زبا جواب ورکوم نو فقال رجل اين انا هو رجل يوسري اين انا كذا مرشم نكم ذبين نو فقال في النار دا الله پیغمبر غورت بذي او قلوني من ابي اي دا الله پیغمبر دما پلار سوب دي نو قال خضافتو دا الله پیغمبر وي خضافة دي او خلقو راغا بل چال منصوب کو عزیز بلچا ہوا مطلب دا رضانو بدی واندی چی دا پلا ردانو وے نو اللہ وی ان تبدا لكم كجرخ كارشي تاسو تاسو كم نخفقائي باتاسو وإن تسألو عنها أفجر تفوس كوي تاسو دذي باركي نكم وكجر عليكليش قرآن كريم تبدا لكم خاركور وشي تاسو تا آفقر دا الله عنها دذينا الله دي بخنا كوني كيو صبرناك قد سألها مطلب دا كاللا سزان ورقائي ندا دا صبر دي من تلا حد سزائيا قد صالحا قومون وتاتي سرا تفوس کرو دیوار جیوں کو من قبل تو مصر تا سنا جاو در دیدن قریبان انکار کن کی ما جا اللہ من بحرین بیان دا تحریمات العباد بیان دا تحریمات العباد چی بغان ماندی ذنی اوخی ازناور اغیر حرام کلیو بند کلیو نو اللہ وی ندگر دولی اللہ بحیر اوخا او نصائب اوخا او نوسیل اوخا ولا خام او نصان دوخا دا اوخی دا سیلی چپاگی بند بے تجارت بے کوا لکا زنی اوخا اغا غوا چو ایک پینزلن گونا بے اکرل پینزلن گونا آخر دیبا دغو ناری نوا نبا بحرو اذنا و گنا بے والا وشنول او خوش بیکرا نبا زیاو بے نصف سوری دل نبا چالا شلا او چا بوی یرد ما مریض دیا نو کچر ما مریض آغا شفا منتا نفنا کتی صاحبتون زما اوخوا صاحب ویا ناغو بیادا چونکی لکدا بحیری باند خوند بے خوشی پریخو دیدا او دا شان با بیا گردیدا چاوتی سفایدا نارستیدا یا بوئی دیو سری دیدا آغا با بچائی بیرارا نو گچاری بچائی بیرارا نو دای بوی داز منگا دا او گچاری یا بچے بیرار ہوا نا بدا غیر مددگاران ہوا او کچاری دو بیرار دو بیرار بچے او بچے ندوار دے دا غیر مددگاران ہوا نداغین بے بیا سشے علالو نا سشے بے داغین نا علالو داشانی وی سان اغوخو چی لس اوخو بطنو لگی ری نبیا بے پاغو اندی فائدہ بہنا رستے دا سوری دل بپنا اگونا بہنا منکول کم دے کی بسری دونو سری دوبا ولم یمنعوه من مائن ولا مرعا وقالو قد حما ظہرہ وما نما جعل ما شرعا وما وضعا اللہ دا میری مشروع کری دا میری جائز کری دادر باندھ اللہ نے بھی مقرر کریا ما جعل اللہ او دا نظر نیاز دی طریقی سرو سمن لے کی گیا سپوری پنجاب سلر شا ندی کمبلپور کی گوائی نبا کی پیزوانی نبا کی غالا کی سپڑیا او باید وی دا شانی گردی کچر چر پر سڑک پنین سملاستا او کارا ستا سملاستا دا سید علی حجیل رحمہ اللہ دا دنم نظر دے دا شانی کر دیا او ال تکی گاڑی والا جن غن دا ملخوزی سی گاڑی کی پالگی سے تیپری سی کو بیانی سی آنے جوڑے دا ورشی نو دا پاگے ملخوز ان خید نو دے شرل نشیا انہیں لکا لکا سن کی دلتوئی لم یمنا روحو ممائن والا مرا نبے دوبونا منی کولی ند چراگانا دو پسیلا بیمنا منی کولی ندا یعنی دیم والا دا شانی اولاگی خدای حکمال خود را لکولی نو بجر راگی رو منم از آگی داغد گاری نو پلی لروان شوا نو خودی رخدا زنی کدی تس ورکای نو بس برکی گی سکی گی برکی گی سی گاری حجی اللہ محلہ والا شکر رسی دا دا دا کی دا دا حال تزنی زمونگا موحدین مزدوران دې کال ته زمونږ مدرسه ده کیمبلپور کې شاعت الاسلام او ډېر ښه طریقې سره هغه چلېږي نو هلته مسله د پنډی شهالقرآن صاحب مدرسه وه یو وخت به مولانا عبدالحق دا مولانا فضل حق صاحب زمین دا استاد اغبا کی سبقونا خیر او یو مولانا فیروز نامی و زمان استاد اغبا کی سبقونا خیر من لو دا خیر و دوری تیر شده وزی دور خده نو آلتا مسئلہ خد دور شور تر شوی دا نورم دا سی جماعتون دی و عالم و عبدالقیم نامی و من آغا دیفا چین بلکور اڑی تنی دی جماعتون مسئلہ آلتا خشده دا نو کم چی موحیدین داڑای والا بو نو چی داڑا داڑای لورال دا نو آغا بذر پیو تیپور وشتا نو چی او پیو وشتا نا آغا بغر تیپور نا بفل قاڑی للاورا نو دای وشتیشی و مشرکان دا فل قاڑی نمیشی شرلے ولی لڑکی یارا لگا لگا دل وایا غلاف چول پا قبر باندی ناروالی ورش دا غلاف راوالا دزد رسرک لذل ریاری جی یا ولی قبرون باندی دیوی بلول حرام دی دا ناروا دی دا تیماتی کا ادا تیلری کا دے نشی لرکول یاری جی لا سنور دی لا سنور دی چا بھی جنڈی اترو لیا چا سے پیدا تو ناروا دی ما جال اللہ ندگرد لی اللہ بخیر او خاون صاحب او خاون وسیل او خاون حام دا اللہ ندی مقرر کری لیکن آتا سان چی کبر کرے کافر دی جوڑی پا اللہ وین درو آسر دیل آیا کنون اقل نکی او دلیل سدے ویغا کیل اللہ ہم آر کل جوڑی لیشی ریتا راش الام آغا کتاب تا چرا لیکن لی اللہ ویل الرسول او طریقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نو وائی دی کافیلی منگا تا ماغسو چی مندری من پائبان دی خبر مشران اگر کو مشران دی دی چی نپوی دل پس شیوان دی ولایا حتا دون انا پا ہدایتو نوم بدائی دا دی پسی دیا اے مومنانو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان دی بچاو دام چیم سخبلو انا چیز صرف دخبل ذان بچاو دربان دی لازم دی چیتا صرف دخبل ذان خیر غواری وی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ فل کتاب دا حدیثو کے چما کل قتلی مدا شیر مدا نظر ناندی تیر شرے وی یو دغر آگے یو کس را گئے دا خانقان مدرسی لا نارا استاد ولویا چی خانقا دولی پری خدا مدرسی لولی را لیا ناغوی یرا آمیز کبری خدا چی آگا دو زان بچاو کئیا او دل تا چی کم خلق دی نو دا ام دا زان بچاو کئی ام دا خلق بچاو کئیا دا خانقا جو را گرے دا پکی ناس دی نو دے سکئی دخپل ذان بچاو کئی صرف دخپل چین حفاظت کئی حضر ذان حفاظت کئی او کم چی مدرسہ کی عالم دے اگا لگیا دے ناغا خپل امزان بچ گئی نو خلق امزان سر بچ گئی نو دا مرتبہ او دے چاہا دا صوفی او دا عالم دا صوفی او دا عالم مرتبہ دا اے مومنانو لازم دی بتا زبان دے انفسکم بچاؤ دام کن سخ بلو لا یضرکم ضرر نشی در کو لیتا سوتا منا رسول ولچ گمراہی رہتا دے تم رہتا دے تم مانا کئی ہر کلچ بیان کرئی تا سوا نکاغ گمراہی نچتا سو بیان کرئی کاغ گمراہی تا سلا سو ضرر نشی در کو لے لکت گورے نا سورہ آراب کرا روان دیا چاہ گا علماء چاہ گئی کلا رد کو دا منکر ناغا کم خلق صوفیان چی خپل اخکار نکو او خو بل چال دا بل چاس پروائی نساتلا نہی انی المنکر نکولا خلق نمنی کول ناغا علماء چی منی کول نو دا سس اغی نویا دا سس اغی لوی لیمتا تعیدون قومن اللہ محلکوهم او معذبهم عذابا شدیدا ولی من کوئی تاسو آغا سوک ولی نسیت کوئی واضح و نسیت کوئی آغا چاہتا چا اللہ دے حلاک انکے دا آغای یا عذاب ورکا انکے دا آغای تا نو دای دا آغای خبر نمائی بلکہ آغای لوئی ما زرطن الى ربکم دا پار دا غاری صفا کولو ربستا ستا ولعلهم او شاید چی دیم منشیا نو دا دیو جن دا کار کرو دا شانی دیبم ویا یارا مر گزارا کوا ارد دلی من کرم کوا رد دلی من کرم کوا وقتو لو تدھنو فیدھنون وہ گنی کاشی سسشت نو پسس بشی دیا دے پدی سودا کے رے چتا کی بسس کیا سنگرہ ولی بج ابھی موایا کل دلیل پیش کا نہ مخالف دلیل رد کا او کتر تو ہم سن گڑے رسستی کے نو دا سستی داد مقابل دو وجن راجیا لکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سوی دوار اولوی فقولا لہو قولا لین لعلہ یتذکر و یخشا لیکن کل جی فرعون موسیٰ علیہ السلام سر مخاطب شوئے رے موسیٰ علیہ السلام سر نو موسیٰ علیہ السلام توئی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ذَوْقُ رَسُورَي سُورَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَلْكِيَ او سُورَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا اے موسیٰ علیہ السلام بے یقین کم پتا باندھے چتا باندھے جادو کرے شویرے آیا تو برا آیا یو سل یو موسیٰ علیہ السلام نہ مجھے پیش کری دی نو فرعون وی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَسُوَيْلَ لَكَ فِرْعَوْنُ بخام خواہ یقین کو پتا باندھے اے موسیٰ علیہ السلام آتے جادو کری شویرے او حضرت رشید رحمہ اللہ یو مانا کروا مسکورا دگیڑو زدگمان کم بتاواندی اے موسیٰ علیہ السلام دگیڑو چیت گیڑوی او گیشوے نیوڑی زکدہ سیوانی زان لڈالا پر بوری نوگورا موسیٰ علیہ السلام سوئی قالا اویل موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا پتا کی سرپوئے تو چنی گرا لگی گا مجھے دی مگر مالک دا سوانو درم کی بسوائر دا کلمندہی گلائی لی وینی لازنو کا یا فرعون مصبورا اوز دو خامخا یقین کو پتا باندے فرعون مصبورا دو تبا کری شوی حلاک کری شوی ناغ قول اللینن چو اتا اللہ لیلی امدد شانوا موسیٰ علیہ السلام نرم خبر کولا مخاطب بیمانا اگر سفتیو کا موسیٰ علیہ السلام اگر سفتیو کا ندا طبعی شیرے چے مقابل اگر سس دے نتب سسیا چے مقابل بدبو دے نخام کا ساخلی نبم سسی گیا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لازم دے پتا سو باندے بچاؤ رضان نخبلو گرن شیر کولے تاسو تا آسو چی گمرائی رہتا دے تم ہر کلچ بیان کرے تاسو اللہ خاص اللہ تو واپس کی دستا سی جمعی اند طولو بس خبردارے بگر کی اللہ تاسو تا بے ماں پاہ سو باندے چی یہی تاسو کتاو سامل کوئی اے مومنانو گوائی کول دیا پمیان ساسو کی ہر کلچ آجن شی یوتن ساسو تمرگ کوہ دو وسیعت کی اسنانی بسان گوا کول زوا آدلی منکم زوا آدلی منکم دوکسان خاوندان دے انصاف منکم ساسونا یعنی دے مومنانونا او آخران یا نور دوا من غیرکم غیر ساسونا یعنی کازیرا کلا ان انتم کے جرے ہی تاسو چی سفر کو ہی تاسو بزمگا کی مرگری مومنان نا پیدا کی دل ضرورت دے کافر گوا کولے شیعہ فاسوابت ان بسرس ہی تاسو تا مصیبت الموتی مصیبت مرگ نو دیتو کسانو گوا کول دیا او بیا تحتی سونا ہما بن بکی تاسو رات وارت گواہان من بعد صلاة پس مدنا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَاسْتَسَمُنَ بَوْسُلْ فَاللَّهَ بَانْدِيَا دا دوارا ان ارتبتم کچر شکو تاسوا کستاسو شکو تفسیر جلالی مانا کئی من بعد سولاتی پس دو مزدما دیگرنا رکھو ایک دو مزدما دیگر کی گنڑے رئی او دا سولاتی استوا دیا ندی نوستو بیت پن کئی وسار دے کئی بس قسم نہ وہ لیا گوار با اللہ وانی کچر شک کو تاسو لا نشتری بھی او وی وی سنگور کم بھئی قسم مانی سامنن دنیا ولو کان را قربا مانا لخیالو کا اگر کہ رامال دیر خوگ رامال دیر خوگ لے نمگا نگور کوا ولی قسم مانی دنیا ولا نکتب شہادت اللہ انکٹ امگا گواہی دا اللہ مطلب جنی مدانا جب سر رہے کی شانی مزول پورے ان خلا اگر شیر رحم اللہ یہ طالب بتے دیا بیا تھا پوچھ جی دیا شانی نزول دے ناگل ہے جا شانی نزولی ہے اور شانی نزولی استاد مطلب رہا تو جسنگا آیا سنے وہ اور جی دیا ایت شانی نزول دے ادا ایت سنگا را گلے وہ دے شانی نزولی ہے تو خام خا شانی نزول بس کر دیا نو اللو باب اللو باب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نو آگا کی اسباب النزول اللباب لباب النقول کی اسباب النزول یا ذہن کی پورا خبر نشتا چه دا مولانا اشرف علی تھانوی دے یا دا امام سیوطی دے خودی کو دے یو خام خال نو آگا والا نجوڑی اگلا خبری کری دی اگلا خبری کری دی او یا که خام خاطی پسی کردی نجوڑی جا دا غیم و بنسیرین اگا بورا نجوڑی اگا وی دا سی وجوا ندای اتو نرالن دا سی وجوا ندای اتو نرالن ای مناسبت تا بوری دی وجنا کل کل گان سباب پا دی وید دا پار ذکر کی دی دا لو دا وجوا دی مندر دا چی دی سر مناسبت دی دی سر مناسبت دی گنی کی گن اسباب آیا تن راجا بلا آیا تم گن رے نہ مطلب دے دیا سر منا سب دے دے رہے کہ اچھی بن پوئی گی جوڑی ہوا سبر وہ مسلمان غلام ہوا ناگز تجارت تتل ور سرمر دلی نسوارا نسوارا دی انجیل والا دیا ناگا زان دیر سامان نگستے تجارت دیو مگستے کل جی یوزے کی اگر بیمار شد مجھے نشد مجھے درن پیرے در زد بیماری تفتیدہ بس در نولا گیر دخل طول مال داگی یو فریش جوڑ کر کاغر آگے اگر سامان کی غلے کی خود پڑی کی خود او بیائی دیل اوے دا زمان سامان دے تا سدوار گواہ شہید دی ما دا تاسو لا دلک دا زما دا آغا مالک دے او زما حال خنه دے کی دے شروع پاک شما نو دا زما سامان باغل ورکی لوڑی دائی چی آغا ملش دائی سامان لٹو چی لٹو ہے نایی چی رسول یو جام دے یوڑی آغی تی آرخ لک آغی تی نارخ لک چی آغی تی آرخ لک نور سامانی بند کر اوال نجوری آغل اوالک غلام خبری سامان سامان سامان لٹائی لٹائی پچی کاغذ رہوت کاغذ رہوت ندئی سامان چھپول شروع کاغذ سر نوئے دوسرو جام نکلے ہوئے کی نشت رہے نو بس معلوم ہے سچی دادی خیانت کرے نہ ہی ہو قسم نے کڑی نسوارا جی رب وئی تا صبح دگا نہ کوئی دا حرام کار بن کوئی تحریمات تحریمات اللہ سے دوں گی نہ حلال نہ کوئی ببل کیا وہ قسم نہ اور کوئی کستا سمال جنو لڑ بیشی وہ قسم بنو اور کوئی پبل چا باندھے نو دای راو غفتل نو دای قسمونا کری پا اللہ بانی چنو مال پولا در کرے خوچی کل آغای اولا تون نو نمگره نو بیا دای اولا دیرل دای پا آغای مان دی دعوه اکرا دای پا دعوه اکرا نو بیا قسمونا دای لرال خودن تا چی دای مالکان نو دی سامان مالکان دی خودای منکر دی دو پورا اغسطونا او آغای دایدار دی دی چی من مال پولا در کرے سونا ہوما بند گیتا سوا دوارا نمباد سولاتی پسنا پس کسمون بہلیا دوارا پالا باندھے مطلب پپل شا باندھے وہ کسم نور کویا دنیا اگر خوب ولان تم شہادت اللہ ان پٹو منگ گواہی اللہ گنا گاؤں پل چرے معلوم والا ان چیتی نندا دوارا استحق اسمان مقام ہوا چتاوان روستے دے پاغی بانی رنبانو نکراحت اولیانی دے کما مانا دے اولانی اکرا استحقا لہم الاولیان چتاوان روستے دے پاغی بانی رنبانو نو اولیانی رنبانو مانا نا دا دا اولانی مانا دا او یا اولیان چی دے نو دے دگا دا خبر دے مبتدائی محضور دا مانا هم الاولیانی هم الاولیانی او چی دا دوارا دا غدی لائق دی پا گواہی باندی لائق دی دا قسمونو دای با قسمونو کیا نو دا خود مال مالکان دی دای بولی قسم کئی ننا دا مدعالیهی جور شول او آغای مدعیان جور شول آغای مال پورا در کرے دے دے منکر دی دو پورا وستونا او منکر لا قسم لیا کل کل سا خبر ایمی نوی دے وی یا بولا من قسم گیا دی من لو کی نانا یا با تو قسم دے تو منکری یا با آغا قسم دے تو منکری مدعی لا قسم نی البینتو للمدعی اول یمین والا من انکرا گواہان دلیل بمو دائی پیش کئی او منکر اغبا قسم کئی او نن وقتی روی مرو قسم مور کرو اغلا گیره نستا اغلای کری را نغلا حرام را کالال حرام را اینو قسم سے چھے قسم مرام دے غلط قسم نو چی یو حرام کئی نگل بنکر شل دلی کئی سرین دی جنن دے دا سپار ساوار پھر بھی کتو رہے تو خود طلاق کر خون طلاق دلکون طلاق دلکون رکا دووی چی پا ما طلاق کرنے سر سکر لشے دا سر دا را خونوی دا دویم درم وقت پای خونوی جروانی بشی جروانی بشی دے پا طلاق موار وردی و پا قسمون موار وردی اوز چی چاہ دن سشے پڑ گو ما قسم ورکو ما طلاق ورکو او کڑے نو می بخا والا او کنی کڑے نو می بخا نو خیرات بشی او نو قسم لا جستا او نو طلاق لا اس چی لا جد نشتے دکا دے نو پا قسم باندی اڑ دے او نو پا طلاق باندی اڑ دے خدیر دی پاک گرازی رستای گمانے کی بزاسی کتو والے گواہی مدے وہی دکھوں کتو والے قسم مدے وہی دکھوں اس کی خبر سیوا جو کتو والے طلاق مدے وہی دکھوں نوز دے ہر سل برابر دے وما کا دے دویم مانا استحق علیہم چی تاوان راوستے بدائی واندی او هم الاولیانی دا دوار لائب دی بگواہی واندی دا دا اولیانی مانا دا فیقسمانی باللہ پسکتم نبوہی دا دوار پا اللہ واندی چی خامخا گواہی مونگا دیر لائقا دا لگواہی دی دوارونا زمونگا دا قسمونا دید قسمونا نخری وما تدین او بیاتین رکر مونگا انہا مونگا چیزن پدا وقی لمن الظالمین خام خار ظالمان نبیو ذالک آدنا دا دیر نیز دیدہ ان یا تو بشارتی دا چراز بکی پا گواہی واندی آلا وجہ ہا پسی طریقہ دی گواہی او یا خافو یا ایریجی وادا چی واپس بکلیشی قسمونا نور بعد ایمانی ہن پر دا قسمون رو دینا نردائی قسمون بس رضائیون نیسی نسائی کار بکی واتقو اللہ ویلگی دا اللہ نا واسمعو اللہ ورئی حکم دا اللہ واللہ واللہ ہدایت لکے قوم فاسقانو تا یوما یجمع اللہ رسولا فکم ورد باندی چرا جاؤ بکی اللہ انبیاء علیہ السلام فیقولوا بس وہی اللہ ماذا اجبتم سے جواب در کرے شہتا ستا سنگا خلق استاس خبر منلی وکنا قالو نوائی ولی لا علم لنا نشتے سپو منگتا مطلب دا اللہ پر رب قیامت دا انبیاء علیہ السلام نے تپوس کیا سورہ اعراف لندے سورہ اعراف پورا اللہ وہی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ آیت گورا آیت سپگم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ فَسْخَامَخَا تَقُوزَتْ قَوْمُنْغَا دَعَا كَسَانَّ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ چلی گلی شیئی تام دی آلیم السلام یعنی قومون رو تپوس کوم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خامخا تپوس بکم ہنگا دا انبیاؤنا دا شانیا زوگورا دا قومون رو تپوس کی گیا انو دا دغنا دا انبیاء علیہ السلام رو تپوس کی گیا سورہ عنکبوت گورا سورہ عنکبوت آیت گورا تینگش پیتو ویوم یونادیہم شلم دی بارا دا فیقول ماذا اجبتم المرسلین اپا کمر اللہنی چواد ورکی اللہ دیتا دی خلق لا فیقول بسوائی باللہ ماذا اجبتم المرسلین سقبول والک رو تاسد انبیاء زو گورا خلق نبتا پوچھتی گیا سور ملک گورا اللہ بوئی علم یاتی کن نظیر اے نور آگلے تازوتا سوکی اردر کون چیا سورہ ملک گورا نقالو آئی بڑی بلا آیت گورا اتم گورا ننہم گورا تکادو تمید من الویب کلما اولکی اگیا بوجون ہر واری چرتاو گرش بڑی کیا وڈالا سالہم خزنتوہا متقوز بقید دیجا دروان چاندی ریور علم یاتی کم نظیر یعنی دا اللہ مقرر کری کی ورشی چپوز سے اوکی علم یاتی کم نظیر اے نور آغلتا ستا سو کیا ردر کون کیا نظیر ملالم وی نظیر اوستین ویختلم وی نظیر سلویت اوشبیتو کال عمر لم وی دیلم نظیر وی حضرت شیر رحم اللہ پیخور کی تذویر کون اشنورئی ملا جماعت کی نال دیوی علم یاتی کم نظیر اللہ بوئی ایتا سلا سوک اشنورئی ملا نورا گلے سوک اشنورئی ملا جتا نورا گلے ولی آقا پا مسئلہ باندی پو مر گرے نو حضرت شیر رحم اللہ تیوی تو براشی چی بانی یا آنو زبان بیار کتے ملا را گلے پا خمونا چی بیانو کی آنو بیان نو نور مرگر مولانا نیک محمد چراغ لو ناگم کا خبر رکھو نو آم کا سرو کی ناستی قرآن سے بیان شروع بیان شروع کی بدنام ملا داد اور ملا داد اگر مولانا نیک محمد سے بھی یہ کس راہ شور قرآن سے بدا ہونے کھلا پڑ یہ مولا کھلا سم کھو دو کن پلی اسکو دے ذرا کلمی پارکوں کلمی ذرا پارکوں کھلا سم کھو دو مطلب تھا نران نران اس کے تو کھلا بڑا پڑ رہی نہیں کہنا تب اسکو دیا دے دے بولا بر ہوں تو کلمی پارکوں لیا دے دے سلام نہ چولوں نکلی بجائے دس بھی دے رہا تھا دیکھ سلام نہ چولوں نکلی تیرا مبتدی ہے بدعات دغا دے حامی ہے ہم جوڑے چنور سواس میں نہ رسی جن کی سلام پہ وانے دم کر چنور سواس میں نہ رسی جن کی سلام وانے لب علم یاتکم نذیر اے نور آگ لتاو تسو گیر رکا ان کے متاولی دو اللہ دا انبیاء نمم تپوس کئی اللہ کی تپوسو کی قالو وائی وائی لا علم لنا نشت ایسا علم مونگتا سکوا مونگتا اے اللہ ہم تسکوا نشتا دے انکا یقینند جی انتا اللہ ملو یوب یقینند دیر خفو آپا غیب خبرو باندے پتو خبرو باندے اذ قال اللہ کم وقت جوبوئی اللہ یا عیسا ابن مریم دا بیان دا یو مقدمی دے چدا قرب دا قیامت دربار عالی کیا دا مقدمہ بتیشویا او کم وقت جوبوئی اللہ اے عیسا علیہ السلام غیر مریم یاد کا نعمتی نعمت زما علیک بتا باندے او کم رب والا والے او پموسا باندے اذ ایتک کم وجی کی مضبوط کماتا تالا روح القدس و جبریل امین سارا نا مقدمہ کہ کم پیش کی دو والا را نا را یو سرش پارا سمیت کیا دی دینا نا دخا دی دینا نبی صلی اللہ علیہ السلام پاغوائے دے افتانات بیان لے اداغت موجی روح تو کلم الناسا خبری والی پوری خلق سرا فل مہد پرانگو کی و کہلاو کو بڑا والی باندے فَإِذْ عَلَّمْتُ الْكِتَابَ أَوْ فَكَمْ وَجِئْتُ قَوْمِي رَكَتَ عَلَى الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ أَوْ السُّنَّةُ وَالتَّوْرَاةَ أَوْ التَّوْرَاةُ أَوْ الْإِنْجِيلُ أَوْ فَكَمْ وَجِئْتُ جُوَا وَتَادَ خَتِنَا فَشَانْتَ دَ شِكَلْ دَ مَارْغَ فَمِسَلْ دَ شِكَلْ دَ مَارْغَ بِيَذْنِي بَوْكُمْ دَ مَاوَانِي وَسْتِكَيْبَ كَوْتَا فَجِي مِسَلْ دَ شِكَلْ دَ مَارْغَ كِي فتقول برشبا دا مارغو بیدنی پوکن زما باندی اجورو بتا دا مورنن پیداو برگی مرضو آلا بیدنی پوکن زما باندی ویس تفرید الموتا او پکمو کی چی جواندی کول بتا مڑی رایخ کل بتا مڑی مرے فکتزا ماو تام رایخ کی چی ویس تفرید الموتا او پکمو کی چی جواندی کول بتا مڑی بیدنی پوکن زما باندی او پکمو کی چی بن مکل بنی اسرائیل آن کا دو ضرر سانا کم وقتی چراد لو کلتا ویتا پا موجی دوخ کارا اسا وسو الہ کسانو کی کفر کرو من ہم دے دینا ندرہ مگر جازوی اخکارا ویز او حیتو او پا کم وقتی چزرکی واچو لما وحیو کاما نزلتا وحی مانا ندر او پا کم وقتی چزرکی واچو لما الالحوارینا مجاہدینو تا آن آمینو بی دا چیمان دا رائی پا ما او پا پیغمبر دا ما باندی آمنا ایمان روڑے منگا او گواشتو دے اننا مسلمون چنید او غارتی خوزن کی حکمون دا اللہ تا اذ قال الحواریون تم وقت جو ویل شہزاد گانو اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زید مریم حل یستیو ربکا ایک خبر منستا ربستا یستیو مانا نوکا اے خبر منستا ربستا ناشی بند اللہ پتا کشا کی ناگا مونی کل کی دیشیا دیو جنا مانا نوکا اے خبر منیشتا رب کا ربستا چراؤنی جی بمگا باندھی ماں تم سما یوتر خاند برانا جائے کی پیار خورا کیا نقال ہوئے علیہ السلام اللہ گئی لانا رشتہ منگا تھا پتی مجھے باندھی مائی دی باندھی مین شاہدین گواہان سلام چیز مریم اللہ اللہ چرت عیسیٰ علیہ السلام نوں ذکر کئی نا سرو سردا خبر ابن مریم ابن مریم داولی مطلب دا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم دے ابن اللہ نے دے اللہم یا اللہ ربنا رود منگا راولی جی پمگا وانی ما ایلتم من السمائی درست خواند برانا دا خواند چوالا فاسی کنی درست خان دبارانا تکونو لانا چشید پار زمونگا عید اللی اولینا اختر یعنی خوشالی دپار زمانو زمونگا و آخرینا و دپار بوستانو زمونگا و آیتا منکو او موجد شیستا ازرفنا ورزقنا او ردو پراکر لامونگا تا و انت خیرو رازقین او تی ورد ورکو مکو دا مانانا جو انت خیرو رازقین او تی ورد بہتر رزق ورکون کنا رازقین گن دشتا دے رازق یو دے او دا کافرون یو منلوا لکا سورہ یونس کی رازی قل من یرزقکم من السماء والارض آیت اگر آیت دے یو دیر شمن قل من یرزقکم من السماء والارض نا وی آخر کسوئی فسیقولون اللہ ہوا یا سوک رزق در کئی کاؤتا دا اسمان و دزم کینا نا وی وی اللہ رزق را کئیا زرد چیلی بوئی چی اللہ را کئیا نرازی تین کرنی بدل تا مراد صرف احسوارا ورکری نو انتا خیر و رازی تین حتیل ورد ورکون کورا قال الله ويل الله اني ذو منزل وار عليكم كما دل عليكم بتاسوان لي فساسون في كفر بعد رسول دينا من كرستاسون فإني فز وعذبوه صداب ورکم دتا عذابا صدا داسي لا وعذبوه في صداب نمي ورکلی دا يوتن مخلوقات تا او بیا چا چې په انکار کړو ناغی دا اللہ سزا ورکړین دا لکه مسکی تیر شولا اگر مسکی تیر شولا علا لسان داودا اتاو یا کی وعیس ابن مریم نا عیسیٰ علیہ السلام والا بیا خیوری کری اللہ والا سزا ورکڑی دا او طول انکار نده کرے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ أَوْ فَكُمْ وَجِوَ اللَّهُ وَبَوَى اللَّهُ مانا پر عبد قیامت دا مقدمہ دا چی پتر بار عالیہ کی بپیشیا چی عیسائیان آغی عیسیٰ علیہ السلام تیبن اللہ وی عیسیٰ علیہ السلام تمددگار ویا او دا آغی دا تیگر چی دیکوار پر عدوان عیسیٰ علیہ السلام اپنی مریضان کردیا آغا پر مریضان باندی کردی او کم وقت جو بوئی اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام شزید مریمی فانتا قلتل ناسی اعتاوی نسل قطع چونی سی ما و امی او مورد ما الہی من دون اللہ ومہدگاران سیواد اللہ نا نولی گنی اللہ لفت نشتا کنا کاز پارد تبکید دا گئی پارد اس کا تکول دا سرن دا گئی از پارد ملزم کول دا گئی قال ابو عيسى عليه السلام سبحانك فاتيتا يا الله ما يكون لي مني مناسب ماتا ان اقول لا جو ما غس ليس لي بحق مني ماتا لائق مني ماتا مناسب حضره شي رحم الله لي حضرت عيسى عليه السلام دیر پاجب ادا جي وي جواب ور کرے دیر دا جي وي جواب ور کرے جواب سنگ ور کئي پاک تے اللہ تو پاکی میری مناسب ماتا چکو ماس چینی مال مناسب زمان دے چرو بھاو خبر کم چر ماں حق بھی لگ دیا یو عزت من او اخیار شاگرد دیا با ادب جتا لے خبر سے تاما بس خبری کری انا وی جی ستاسو شان او زب الگ ماں نستاس بارج ب خبری کو ماں ما سرا ستاسو بارکی ستاسو شان کی خبری کول خائیا او کچھر بیادا بلنی چی تولوے خبر شیم تاما پسی خبری کلی نیو نا نمیلی کلی مدی سکوٹ انکار گئی اوی بے دا بیادا بلنی کچھر دا بیادا بلنی دے پل استاد تیچر جنو مولانے ولو نوی شیخ ولو نوی بلکہ دے وی زمونگا مولائی صاحب مولائی صاحب دے پارا شا مولائی صاحب راضا وقت برابر شہرے مجھوئے رشے مولائی صاحب مولائی صاحب دا بے عدب ہے جی وی دا غلہ میوی شاگردان اللہ کی تاسو بے عدب ہے نا آگئی وی نا بولے مو پسا بے عدب ہے ریمائینا بے عدب ہے نا آگئی وی نا منگا نیو بے عدب نیما علی خدا وارکا خود بخش نیما علی طالب تا تیر کال کم مدرسہ کی داو کم کال ختم سے نور پسیر مجرال کم مدرسہ کی جی دا دا غلام خبیر مولای سے مدرسہ کی آلا مدرسہ کی ما یا پل مولایات کی دا لنکی مولای سے مدرسہ کی سب کل رچا چا سر مولای بلا سرا مولای فلان سرا مولای فلان سرا یہ بے اتیان راگلی ناغل نمی تراش طالب دیکھا ناغل نمی تو تیر کال کم مدرسہ کی ناغلی بھی داغا لنکی مولانا مدرسہ کی سب کل رچا کم کم استاذان سرو فلانکی مولانا سرو فلانکی مولانا سرو فلانکی مولانا سرو یہ دائی لمی سنگا بے ادب ہے کنے بے ادب ہے یو کنے دک کشانی بے ادب ہوگی مجال دے مولانا دلو مولانا کو گھر دے مولانا نا مولئی دلوم نہ وہی استاد دلوم نہ وہی نم بدل دادا نہ ڈک دے دادا نہ ڈک دے ما يكون لي نبي مناسب ماتا ان اقول لا جوه ما ما وصل لي لي بحق نبي ماتا مناسب كچري ما قلت هو چويري ما دا خبر پس پتا کی سر کوئی تو بدی وانی سالمو اے اللہ تو کوئی جما پاس وانی فی نفسی چیدی پا نفس ما جی ولا آلم او دن کوئی جما اے اللہ ما پاس وانی فی نفسک چیدی پا نفس تا جی پا ذات تا جی منگا اللہ ندنی درے منگا اللہ در نفسنا امیو خبر چیدا اللہ سنگا نفس دے انکا یقینند جی انتا اللہ ملو یوب تیڑر خبوا پپٹو خبر وانی ما قلت لہم میری ویلی ما دیتا اس دی میری ویلی ننا ویلی میری جسمی ویلی آغدا دیا ما قلت لہم میری ویلی ما دیتا الا ما مگر آو خبر امر تلی بی ہی جہ حکم کرتا ما تبائی وانی انی عبد اللہ دا چی جڑا فریاد آج دی بارت کوئی اللہ تا رب بھی چرب دنائے او رب ساز دے او مد پدائی وانی گوا ما دم دوگی ہم ترکنی چو مد پدائی کی اللہ دو دخل وقت گوائی ورکوم فلما توفیتنی پس ارکلا چپور توخی جو تامال را روح سرد بدن او یاد خام خادل تمانا دو مرگو کی دو مرگ مانا لیشی مطلب دا عیسیٰ علیہ السلام برا غلی او بیابا پی مرگ دا غلی فلما توفیتنی پسر کلا چوفات کتا مالا نکہ دا مانا ہو کن آغم سبائی دا ندا نکہ عیسیٰ علیہ السلام برا دی نکاہ با کئی جنگونا با کئی بیاو پی مرگ را دی بیاو دا اللہ دا پیغمبر خبر فاجخ خیجی او بیا چی قیامت جی نوئی با فلما توفیتنی بسر کر کے وفات کتا مالا او یا مانا فلما توفیتنی بسر کلا چی پورا واغستی دتا مالا رو سرد وزننا کن تان تر رتی والیہم نوئی تو خاستنی گہبان بدائیوانی اتی پارے وشیوانی گوا ان تو عذبوہم کچری سزا ورکے اللہ تو دیتا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ فَذِيَكِنْ اَنْدَاجِ بَنْدِدَانُسْتَا فَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ او کچری بخرن کے تو دیتا فَذِيَكِنْ اَنْتِيذُ وَوَرْ حِکْمَتْ وَالَا مطلب دا اللہ استا بخنا دو وجد کمزورین دا انتا العزیز تو دور وریا او اے چی بندہ دور وریا بخنا ان کی اغد اغد شان سرخ لگیا ما اوتا کہ بخنا کو روگا کو دی وجنا چی واسمون رسیا او او یرا چی دا سو خراب شنو دا او خراب شنو نور چی خراب نشو مخبئی نروگا ان کو خود ما استا روگا دو وجد کمزورین دا اللہ استا بخنا و این تغفر لهم او کتو بخنا کے دیتا بس یقینن تی دور اور حکمت والا یعنی اللہ استا بخنا دو وجد کمزورین دا دا عیسیٰ علیہ السلام نرمی دا گنین و اللہ غزاد دے چی مشرک تا چرن بخنا نکی خدا جزنی انبیاء و طبیعت کی پائی کی نرمی دیا جزنی انبیاء و طبیعت کی سختی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام لال طبیعت کی نرمی دا وہی اللہ و من عصانی اللہ کے چا بمانا فرمانی کری دا مست بخنا کہوں کے ارحم کہوں کے آیت پورا آیت دے شپک درشم رب انہنہ اضللن کثیرا من الناس فمن تبعانی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم اے رب زما یقینن دا بوتان گمراہ کی دیر خلقنا یعنی سبب گمراہ کی دور خلق کر دی دلے فمن تبعانی فساسو جتابداری اگر رما رما پسی راوانش پسی اقینن دے دے ڈلی زمانا ومن عصوانی آسو چنا فرمانی اگر رما پسی اقینن تی غفور رحیم بخن کون کے ورحم کون کے تاویل حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبیعت کی نرمی دے ابراہیم علیہ السلام طبیعت کی نرمی دے ابو موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام سورہ یونس گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام سویا حضرت موسیٰ علیہ السلام ویا گورا بدوائی کئی آیت گورا اتا تیا اول موسیٰ علیہ السلام ربنا ایرو زمونگا سورہ یونس انکا یقینن تچی آتے تفراؤنا ورکڑی تاثر ہونتا و سردارانو تا خائص او مالنا پچوند دنیا کی ربنا ایرو زمونگا لیوزلو عن سبیلک انجام بیدائی کی گمراہ بشیدی مستانا ربنا ایرو زمونگا اتمس علی اموالہم محورا ولی اللہ فمالنو ریوانی اللہ مالنو نیستنا بود کی وشدد علی قلوبہم او صفوال راولی اللہ پذرونو دلی فلا یعنو پسیمان رانوری حتی کردی پوری یرو العذاب الالیم جوی نعذاب درناک بلکل لکا اگا برنجی میں ہونے چکے ہوئے داست بدوائی اکرا زوگورا حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام دار بدوائی توبورا نوح علیہ السلام سوئی سورت گورا سورت دیا ویا او دا سور نوح آخر بدوائی کئی انو آیت گورش پگشتم وقال نوح رب اول نوح علیہ السلام اے رب زما لا تذر مبرگ دی علی الارض پزم گوانی من الکافرین دیارا کافر نہ یو کورم ایا دیارا مانا یو تنم اولی انکا یقینند چی انتظر ہم کچری پریگ دی گئی نکم راکی وی بندی گانستا ولائی لیدو انبراری گئی الا فاجرن کفوارا مگر نافرمان سخ کافر او بیا وی زان لے تو عام کئی رب وسر لی بخنو کی ماتا مور اپلار گماتا اولی منو آ جاتا جدا خیل شکور گماتا مومنن ودا سے حال کی چھ مومن وی یعنی پہلی حالت ایمان کی داخل شوئی او نور مومنان سرور و خضوطا ولا تزد الظالمین او مزیات ظالمان تا اللہ تبارا مگر تباہی حلاکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھ کلا اللہ پیغمبر تاوی چھ آر چالا دی خپل خپل کس ملاو شی جنگی بدر کی آغاز ہوا جلیشی او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی مال دیتی واوستی دیشی ادا دنی برون دیا او دائی با چی دیشی چی مان راڑی ندا اللہ پیغمبر ہوئی تاکی شب ادا عیسیٰ علیہ السلام دا او تاکی شب ادا موسیٰ علیہ السلام دا تاکی سختی دا او تاکی نرمی دا قال الله وبوي الله هذا يوم ينفع الصادقين دا دور از چی فائدہ بول کئی موحدین ہوتا صدقهم توحید دے دے دپار دے جنتون بھئی چی بھئی جوا دلان جدونو دین نرونا ہمیشہ وی دے بھئی چی بلا تل ترتلا خوشال بھئی اللہ دے دینا دے بھئی خوشال دے اللہ نا ذالک الفوض العظیم ادا دے کامیابی لوی یا خدا ما سبق طول او یا دار زاد اللہ ذالک دار زاد اللہ الفوض العظیم دار کامیاب لوئے وی ربا زمان رضا شیئر نتی رب رضا شنو اندک بھی قاری لگی جنت لے لیگی و کدو دخلا جنت لے لیگی اللہ غزات دے چی یحب المحسینین چی رضا شتی و مورا و سرسا کنو جنت لے لیگی او چی ناراض شتی نسادی ورسرا نو لا یحب اللہ الجہر بسوئی من القول چی مین ورسر نسادی نو کم خیلی گیا دو رخلی لی گی کنا دی وجہ نو لا یحب مانا مکری و یعذبو سزا ورکن للہ خاص اللہ لہ ملک سماوات والارض بعد شہید آسمان نو درم جیرا او دعوی زبیوہنہ چیری پا دی اسم انو قسمگا کی ادا اللہ پارے وشیمائے قدرت والا دے تو گورا سورہ مائے دا ممتاز دا پا ذکر دا قابیل و دا حابیل ابن آدم بالحق قربا قربانان دا تجدوها سیہا ولا تجدوها فی غیرها دی بے مومی بلکم سورت کی بنی دا شانی تو بیان دا مقدمی دی عیسیٰ علیہ السلام پرد دا قیامت دی مقدمی ذکر دا پا بلکم یو سندیار لو سورتنو کی نشتہ دے دا شانی پا دی سورت کی ذکر دے دا اخکاری اس پی او دخکاری زناورو پا بلکم سورت کی ذکر نشتہ دے دا شانی پا دی سورت کی بیان دے درالے گلو جمائے دتم من السماء پا بلکم سورت کی ذکر نشتہ دے دا شانی پا دی سورت کی بیان ہوا دا حلال والی دا لالی دا اہل کتابو او دا غی دا خروص رضی کا بلکم سورت کی نشتہ دے دا شانی فدی سورت اول کی ویلی دی اوفو بالعقود بلکم سورت فدی الفاظ انہوں نے شورو شرے دا شانی دی سورت کی ویلی وطاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان دا فدی سورت گشتہ بلکم سورت کی نشتہ دے دا شانی فدی سورت کی بیان دا مسائل ارباو دخل حرمت دیا بلکم صورت کی دا سی نشتہ دے ودی صورت کی بیان دیا دا سزا دغلاگر او دغلاگر خزی بلکم صورت کی نشتہ دے ودی صورت کی بیان دا کفاری دا قسم و بلکم صورت کی نشتہ دے مدار لفظ امتیازات میں ذکر کرنا او دیا والا سوچ گو ان شاء اللہ بلکم صورت کے بے نمومی بلکہ کے بے نمومی واخر دعوانا الحمدللہ.